أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزال كل مرضية عما أرضعت، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. سورت حج کا ماں قبل کے ساتھ ربط، یہ چند ایک ربط ہیں، مختصر ان کو سامنے رکھ لیجیے. سورت انبیاء میں مشرکین کا جھگڑا انکار قیامت پر تھا. سورت انبیاء کے اندر مشرکین کا جھگڑا انکار قیامت پر تھا. اب سورت حج میں انکار توحید پر، اب سورت حج میں انکار توحید پر مشرکین کا جھگڑا ذکر کیا جائے گا. انبیاء کے اندر مشرکین کا جو جھگڑا اختلاف تھا انکار قیامت پر، اب سورت حج میں انکار توحید پر. نمبر دو، سورت انبیاء میں شرک اعتقادی کی تردید تھی، اب شرک فعلی کی تردید آئے گی. نمبر تین، سورت انبیاء میں انبیاء کے احوال کا بیان تھا، سورت انبیاء میں انبیاء کے احوال کا بیان تھا، اب منکرین کے احوال کا بیان آئے گا. نمبر چار، سورت انبیاء میں شرک اعتقادی کی تردید تھی، اب اس پر دلائل عقلی اور مشرکین کی مثالوں کا بیان آئے گا. نمبر پانچ، سورت انبیاء میں قیامت کا بیان تھا، اب قیامت کے ایک جزو کا بیان آئے گا، کہ ایک گرج آئے گی. نمبر چھ، سورت انبیاء میں انم الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، آیت نمبر 108 کا ذکر تھا، اب سورت حج میں الہکم الہ واحد، آیت نمبر 34، اسی طرح توحید کا بیان آئے گا. ربط نمبر 7، سورت انبیاء کے آخر میں توحید کا ذکر، یعنی اختتام توحید پر تھا، آیت نمبر 108، انما الہکم الہ واحد فانتم مسلمون، اختتام توحید پر تھا. اب سورت حج میں اختتام توحید و عمل صالح پر، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، آیت نمبر 77۔ سورت انبیاء میں اختتام توحید پر تھا، اب اختتام توحید و عمل صالح پر۔ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، آیت نمبر 77 میں، ربط نمبر 8۔ سورت انبیاء کا افتتاح تخویف سے تھا، سورت انبیاء کا افتتاح تخویف سے تھا، اب سورت حج کا افتتاح بھی تخویف سے ہے۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پہلی سورت کا افتتاح بھی تخویف سے، اس کا افتتاح بھی تخویف سے۔ ربط نمبر 9، سورت انبیاء میں کتاب اللہ کا بیان تھا، کتاب اللہ کا بیان تھا، اب منکرین کتاب کی علامت کا بیان ہوگا، اب منکرین کتاب کی علامت کا بیان ہوگا۔ نمبر 10، سورت انبیاء میں بتایا گیا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، اب اس سورت حج میں عذاب کی خبر دی جا رہی ہے۔ نمبر 11، سورت انبیاء میں تھا کہ کئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، کئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، کم قسمنا من قریتن، آیت نمبر 11۔ اب ہلاک شدہ اقوام، اب ہلاک شدہ اقوام کا ذکر ہوگا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم مدین۔ پہلی صورت میں ان کا نام نہیں تھا، اب اس صورت میں ان اقوام کا نام آ رہا ہے۔ نمبر 12، سورت انبیاء میں تھا کہ کفار کو ہلاک کیا، کفار کو ہلاک کیا، اب سورت حج میں ان کو تباہ کیا اور ان کے مکانات اور ان کے کنویں ویران چھوڑ دیے۔ وہاں صرف ان کی ہلاکت کا بیان تھا، یہاں ان کی ہلاکت کا بیان ہے، اور ساتھ بیان ہے کہ مکانات اور کنویں ان کے تھے، ان کو ہم نے ویران چھوڑ دیا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، آیت نمبر 45۔ 13واں ربط، سورت انبیاء میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، آیت نمبر 51، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دی، اس کا ذکر تھا۔ اب سورت حج میں وَلَقَدْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ، آیت نمبر 26، کہ ہم نے بیت اللہ میں ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے بیت اللہ میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ آگے نمبر 14، سورت انبیاء میں نفی شرک پھیلی، نفی شرک پھیلی کا ذکر تھا، اب نفی شرک تصرف اور نفی شرک فعلی دونوں کا ذکر آئے گا۔ خلاصہ کا انداز نمبر 1، شرک فعلی کا رد ما دلائل عقلی، سورت حج میں شرک فعلی کا رد ما دلائل عقلی، اور شرک فعلی کے 4 عنوانات کی تفصیل، شرک فعلی کے 4 عنوانات کی تفصیل۔ تحریمات اللہ، تحریمات مشرکین، نیازات اللہ، نیازات مشرکین۔ اور حاجیوں کے لیے عوامر کا بیان آئے گا. آگے خلاصہ نمبر دو, سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 25 تک, پہلا حصہ آیت نمبر 25 تک, نذیقہ من عذاب الیم. اس میں نفی شرک فی التصرف پر, اس میں نفی شرک فی التصرف پر دو عقلی دلیلیں, دو عقلی دلیلیں آئیں گی, تین زجریں. پہلی زجر کا تفصیلی اعادہ, پہلی زجر کا تفصیلی اعادہ آئے گا. پھر 26 سے لے کر 38 تک دوسرا حصہ, 26 سے لے کے 38 تک دوسرا حصہ, اس میں نفی شرک فعلی کا بیان آئے گا, نفی شرک فعلی کا بیان آئے گا. ایک دلیل نقلی آئے گی اور نفی شرک فعلی کے چاروں عنوانات کا ذکر آئے گا. پھر آیت نمبر 39 سے اجازت جہاد اور وعدہ فتح کا بیان آئے گا. آخر میں آیت نمبر 63 سے دونوں مضامین کا اعادہ مع دلائل عقلیہ اور ایک تمثیل, دونوں مضامین کی وضاحت کے لیے آئے گی. پھر آخر میں دونوں مضامین کا اجمالی اعادہ آئے گا, اجمالی اعادہ آئے گا. سورت حج کے امتیازات, یعنی وہ چیزیں جن کا ذکر صرف سورت حج میں ہے, ان کے علاوہ کسی اور سورت میں اس کا ذکر نہیں ہوگا. نمبر ایک, حاجیوں کے لیے عوامر کا بیان, حاجیوں کے لیے عوامر کا بیان. نمبر دو, گھریلو مکھی کی مثال, گھریلو مکھی کی مثال. اب اس کا ذکر بھی اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. نمبر تین, تازہ دم اور تیز رفتار اونٹنی پر حج کے لیے آنا, تازہ دم اور تیز رفتار اونٹنی پر حج کے لیے آنا. وعلی کل ضامر, اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا, کسی اور میں نہیں آئے گا. نمبر چار, بیت اللہ میں ظلم کے ارادے سے نفس دینے کو, نفس کو سزا دینا, جو ظلم کے ارادے سے آئے ایسے نفس کو سزا دینا. من یرد بالحاد, اب اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا, اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں آئے گا. نمبر پانچ, مختلف عبادت خانوں کا بیان, مختلف عبادت خانوں کا بیان, یہود کا, یہود نصارہ صاحبین مسلمان. اب ان کے الگ الگ عبادت خانوں کا نام ذکر وہ اس صورت میں ہے, کسی اور صورت میں نہیں ہے. نمبر چھ, قرآن بیان کرنے والوں پر حملہ کرنے کا بیان, قرآن بیان کرنے والوں پر حملہ کرنے کا بیان. یکادون یستون, آیت نمبر 82, یہ حملہ کرنے کا بیان اس صورت میں ہے, دوسری صورت میں نہیں ہے. آئیے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تخفیف اخروی. یہ حصہ اول صورت نفی شرک فی التصرف, لوگوں اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلہ تسات علت، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یہ شروع سے ہی تخفیف اخروی کا بیان آ رہا ہے. یوم ترونہا، یہ بیان شدت زلزلہ، زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ تم دیکھو گے. تزہلو کل مرضیات، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی بوجہ ہیبت اور دہشت کے. وتزعو کل ذات حمل، ہر حمل والی عورت اپنا حمل جن دے گی، حمل پھینک دے گی، جن دے گی اس گھبراہٹ کی وجہ سے. دیکھے گا تو لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. یعنی قیامت کی گھبراہٹ دہشت ایسی ہوگی اس زلزلے کی کہ ہر ایک یوں محسوس ہوگا یہ تو نشے میں ہے، حالانکہ نشے میں نہیں ہوگی. ولکنہ عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. یہ تخفیف اخروی، اس سخت دن کے آنے سے پہلے توحید کو قبول کر لو. ومن الناس من یجادل زجر، بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے توحید میں جھگڑا کرتی ہیں بغیر علم، بغیر دلیل عقلی، کوئی عقلی دلیل وغیرہ بھی نہیں ہے، جھگڑا کرتی ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيضٍ، اور ہر شیطان راندے ہوئے کی اتباع کرتے ہیں. کوتبہ علیہ، یہ سمرہ اتباع، شیطان کی جو اتباع کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے اس پر کہ جو کوئی تولا ہو اس شیطان کی اتباع کرے گا. تولا بمانا اتبا ہو، جو شیطان کی اتباع کرے گا. فَأَنَّهُ يُزِلُّهُ، تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا دنیا میں. یوزلو سمرہ دنیاویا. وَيَهْدِي إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، سمرہ اخرویا، اور آخرت میں آگ کے عذاب میں لے کے جائے گا. یہ بعض لوگوں کا اللہ کی توحید میں جھگڑا کرنا، شیطان کی اتباع کرنا، اس پہ ناراضگی کا اظہار ہے بطور زجر کے. یا ایھا الناس، دلیل عقلی اول، یہ جو دلیل عقلی ہے یہ توحید کے لیے بھی ہے، اور اس دلیل عقلی میں ثبوت قیامت کی بھی یہ دلیل ہے. اے لوگو، اگر تم دوبارہ زندہ ہونے میں شک میں ہو، من الباس باس دوبارہ زندہ ہونا شک میں ہو، تو مضمون آئندہ میں غور کرو. یہ اگلے ہمارے اس مضمون میں غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ نَمُونَئِ اَوَّلْ أَنفُسِي، ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، پھر پیدا کیا نطفہ سے. مادہ بعید کے اعتبار سے انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، مادہ قریب کے اعتبار سے نطفہ سے ہے. ثم من علقۃ، اسی نطفہ کو جمع ہوا خون بنایا جاتا ہے، پھر جمع ہوئے خون سے من مضغۃ، گوشت کا لوتھڑا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، مخلقہ صورت بنی ہوئی ہو، غیر مخلقہ پوری صورت نہ بنی ہوئی ہو، کچھ عذاب بنے ہوں کچھ نہ بنے ہوں، ناقص ہوں. مخلقہ گویا کہ ہوگا جس کے پورے عذاب بن چکے ہوں، غیر مخلقہ جس کے بعض عذاب بھی ناقص ہوں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ لِنُبَيِّنَ یہ خلقناک کے ساتھ متعلق ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ بیان کریں تمہارے لیے کمال قدرتنا، اپنی کمال قدرت کو. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، یہ تتمہ دلیل، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جو چاہتے ہیں ایک وقت مقرر تک، الی اجل مسمی، یعنی وضع حمل تک، اور بعضوں کو پہلے گرا دیتے ہیں، بعضوں کو ایک وقت تک رکھتے ہیں، بعضوں کو پہلے گرا دیتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے. ثم لتبلغوا، لتبلغوا کا فعل معذوف ہے، یبقیکم لتبلغوا، پھر اللہ تمہیں زندہ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. یہ قسم اول لوگوں کی قسم اول. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، بعض وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں یعنی قبل از جوانی، یہ قسم دوم. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، یہ قسم سوم، بعض لوٹائے جاتے ہیں رذیل عمر، او نکمی عمر، بہت بڑھاپے کی عمر تک. یہ تین قسمیں انسان کی، جوانی سے پہلے مر گئے، جوانی تک پہنچے، جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر تک، رذیل عمر تک پہنچے. لِكَيْ لَا لَامِ عَاقِبَتْ، جب رذیل عمر کو انسان پہنچتا ہے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں جانتا علم کے بعد کچھ بھی، سب چیزیں بھول جاتی ہیں. یہ نمونہ اول ہے انفسی. اللہ پاک بتا رہا ہے یہ اتنا کچھ ہم مختلف حالات مختلف دوروں سے گزار کر ہم اے انسان تیرے اندر یہ تصرف کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ تجھے زندہ بھی کر سکتے ہیں. یہ قیامت کے ثبوت کے لیے بھی دلیل ہو جائے گی. اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہیں، ان کاموں کے کرنے میں ہمارا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا مان لو کہ عبادت اور پکار میں بھی ہمارا کوئی شریک نہیں ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، نمونہ دوم آفاقی، دیکھے گا تو زمین کو حامدتاً خشک، بس جب اتاریں گے اس پر پانی کو اہتزت، پھر ہلنے لگے گی، ربط بڑھنے لگے گی اور اگائے گی ہر بارونق چیز، بارونق پھل درخت اگائے گی. پہلے خشک تھی، مردہ تھی، پانی اتار کے ہم نے اس کو ہرا بھرا بنا دیا. اس ہرا بھرا بنانے میں، سب سبز بنانے میں ہمارا کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت پکار میں بھی شریک کوئی نہیں. اور جو اس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ذالک مشار المذکور فی الدلیل، اس دلیل کے اندر جو ذکر ہوا، اور یہ ذالک یہ نتیجہ ہے دلیل، بِأَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ، اس دلیل کا نتیجہ یہ نکلا، بِأَنَّ اس کا متعلق معذوف ہے، لِتَسْتَيْقِنُوا بِأَنَّ اللَّهُ، یہ دلیل جو ہے اس کا خلاصہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم یقین کر لو کہ اللہ وہی ہے حق، اللہ وہی ہے حق. یہ اول کمال ذاتی، یہ اللہ پاک کا کمال ذاتی ہے کہ اللہ حق ہے. وَأَنَّهُ کمال فعلی، اور وہ اللہ زندہ کرتا کرے گا مردوں کو، مردوں کو. وَأَنَّهُ سوم کمال وصفی، وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے. یہ نتیجہ نکلا کہ معبود حق وہی ہے، اس کے علاوہ جو کوئی معبود بنایا جائے گا اس کی عبادت باطل ہوگی. اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ ہر ہر چیز پر قادر ہے. اَنَّهُ يُحْيِلْ يُحْيِلْ اَحْيَا، یوہیل احیاء الموتا، اور جو کہنے جی الموتا نہیں ہے، بڑا جگر ہے اس کا، کتنی آیتوں کا انکار کرتا جائے اور پرواہ ہی نہ کرے. وہ ان ساتا، نتیجہ دلیل، یہ انا اس پہلے انا پہ آتا ہے، ذالک بھی انا، یہ پھر ذالک، لتستیقنوا انا، یہ بھی یقین کر لو، یہ بھی نتیجہ. اور یہ حکمت اول کہ قیامت آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللہ، حکمت دوم، دوسری حکمت، اللہ زندہ کرے گا من فی القبور، جو قبر میں ہیں، جو قبر میں ہیں اللہ ان کو زندہ کرے گا. پہلے کہا یو یل موتا، اب کہا یباسو من فی القبور، پہلے موتا اب من فی، پہلے موتا اب من فی، کیا مطلب؟ جو موتا ہے تو وہ قبر میں ہے، جو قبر میں ہے تو وہ موتا ہے. سمجھے, جو موتا ہے تو وہ قبر میں ہے, جو قبر میں ہے تو وہ موتا ہے, اور ان کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ, اعادہ زجر برائے تفصیل, یہ پہلی جو زجر ہے وَمِنَ النَّاسِ, اس کی تفصیل ہے. پہلے تھا صرف بغیر علم, اب اس کی ذرا اور تفصیل آ رہی ہے. جو اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم عقلی دلیل, ولا ہدن بغیر دلیل وحی, ولا کتاب منیر بغیر دلیل نقلی, پہلے یہ دلیل وحی اس کے پاس نہیں, نقلی اس کے پاس نہیں, یہ اب اس کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ اعادہ ہو گیا زجر کا بہت برائے تفصیل. تانیہ اتفی ہی, یہ جو جادلو کی ضمیر سے حال ہے, اس حال میں کہ وہ اپنے کندھے کو مروڑنے والا ہوتا ہے. لِيُزِلَّ غَرْزِ مُجَادَلَا, جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کی راہ سے اوروں کو گمراہ کرے. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, سمرا دنیاوی تفیح دنیاوی, دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے, قتل یا بے عزتی. وَنُزِيقُهُ تفیف اخروی, سمرا اخروی, ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق, آگ کے جلنے کا عذاب. ذالک تذلیل مجرمین, یقال لہم, کہا جائے گا یہ عذاب بسبب اس کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ, اور یقین کر لو کہ اللہ نہیں ہے اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا. وَمِنَ النَّاسِ, زجر ثانی, بیان حال مذبذبین, اس دوسرے زجر میں مذبذبین لوگوں کا حال, جو نہ ادھر تھے نہ ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, مذبذب ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر, علی حرف, جیسا کہ کوئی کنارے پر کھڑا ہے, موقع پاتے ہی چل پڑتا ہے. فین صحابہ خیر, ان سے پہنچے کوئی بھلائی, دنیاوی نفع, اطمان نبی, مطمئن ہو جاتا ہے, چل پڑتا ہے. اطمان بھی ظاہرا, و ان اصحابت و فطرت, اور اگر آ جائے کوئی آزمائش, اور آ جائے کوئی آزمائش, پھر ان کا لبان آبجی, وہ اپنے چہرے کے بل پلک پڑتا ہے. یہ مذبذب ہے, کبھی ساتھ چلتا ہے کبھی پیچھے پلٹ کے آ جاتا ہے. خسرت دنیا, اس کے اسی تذبذب پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور زجر کے. خسرت دنیا, سمرا, دنیا میں خسارہ پایا, آخرت میں بھی یہ خسارہ ہے ظاہر. یدو, پکارتا ہے اللہ کے سوا ماں ان کو, جو ضرر بھی نہیں دے سکتے تھے نفع بھی نہیں دے سکتے. اب یہ پیچھے لوٹ کے آ جاتا ہے, پھر غیر اللہ کو پکارتا ہے, جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. ذالک ہو الضلال البعید, یہ پکار, یہ من دون اللہ کو پکارنا, یہ پکار, از جلالین, یہ ہے گمراہی بڑی, یہ غیر اللہ کو پکارنا, یہ ہے گمراہی بڑی. اچھا جی, یہ وَمِنَ النَّاسِ زجر ثانی تھی. اب یدعو, زجر ثالث, تیسری زجر. یدعو, پکارتا ہے, من اس کو, لمن اس کو لام زائدہ ہے, پکارتا ہے, لمن ذرہ اقرب, یہ تیسری زجر آ رہی ہے. اس میں غیر اللہ کی پکار کا برا انجام مذکور ہے. پکارتا ہے ان کو, ذرہ, کہ جن کا نقصان دینا اقرب ہے نفع سے. نفع تو پتہ نہیں دیں یا نہ دیں, نقصان کا ہونا زیادہ قریب ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ, پہلی زجر کے اندر آ رہا تھا وہ ضرر بھی نہیں دے سکتے تھے نفع بھی نہیں دے سکتے, اب اس زجر کے اندر آ گیا کہ وہ ان کا ضرر نفع سے قریب ہے, یعنی ضرر دے سکتے ہیں. پہلی زجر میں تھا کہ ضرر نہیں دے سکتے, اب اس زجر میں آ رہا ہے کہ ضرر دے سکتی ہیں. دونوں میں تعارض, ٹکراؤ ہے. جواب سمجھو. جواب جواب ہے کہ غیر اللہ, غیر اللہ بذات خود نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. ایک یہ حیثیت ہے. دوسری ہے غیر اللہ کی پکار کا مضر ہونا, ایک ہے غیر اللہ کا نفع نقصان دینا, غیر اللہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتے, ایک ہے غیر اللہ کی پکار کا نقصان دینا, تو غیر اللہ کی پکار نقصان دیتی ہے. پہلے میں ذکر ہے غیر اللہ کے نہ نفع دینے نہ نقصان دینے کا ذکر, اب دوسری اس میں آیا, اس میں غیر اللہ کی پکار مضر ہے, غیر اللہ کی پکار کا مضر ہونا, لہذا دونوں میں تو کوئی تعارض نہیں ہے. دوسرا جواب, ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں اقرب سے مراد اقرب الی الفہم ہے, اقرب الی الفہم. غیر اللہ کی پکار کا, غیر اللہ کو پکارتا ہے جس کا نقصان دینا اقرب الی الفہم ہے, غیر اللہ کی پکار کا مضر ہونا, غیر اللہ کی پکار کا مضر ہونا اقرب الی الفہم ہے, جلدی سمجھ آ سکتا ہے. پہلی آیت میں تو ذکر ہے کہ غیر اللہ نفع نقصان نہیں دے سکتے, اور دوسری آیت میں ذکر ہے کہ غیر اللہ کی پکار کا مضر ہونا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. غیر اللہ کی پکار کا مضر ہونا, نقصان دینا, یہ اقرب الی الفہم ہے, یعنی آسانی سے یہ بات سمجھ آنے والی ہے, تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. لبیس المولا, برا ہے کارساز اور برا ہے دوست. برا ہے کارساز, لبیس الاشیر, برا ہے دوست, یہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. ان اللہ یدخل بشارتو, اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو, عمل صالحہ کرنے والوں کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. من کان یظن زجر, جس کا یہ گمان ہو, یہ پہلا معنی, اللہ ینصرہ اللہ, کہ اللہ ہرگز نہیں امداد کرے گا ہو نبی پاک کی, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ نبی پاک کی امداد نہ کرے دنیا میں آخرت میں, جو دشمن ہے نبی پاک کا اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی امداد نہ کرے دنیا میں اور آخرت میں, تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, تو وہ رسی لٹکائے چھت کے ساتھ, رسی لٹکائے چھت کے ساتھ, ثم لیقطع, پھر رسی کو کاٹ دے, رسی کو کاٹ دے, یعنی اپنے آپ کو پھانسی دے لے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی امداد نہ کرے, وہ چاہتا ہے رسول اللہ کی امداد نہ ہو, وہ رسول اللہ کی امداد سے جلتا ہے, اس کو غصے ہوتا, ناراض ہوتا ہے, تو اس کی ناراضگی کا علاج یہ ہے کہ وہ چھت کے ساتھ رسی باندھے, رسی پہ اپنے آپ کو لٹکائے, پھانسی دے لے اپنے آپ کو, پھر دیکھے کیا اس کا یہ مکر اس کے غصے کو ختم کرتا ہے. یعنی اللہ ضرور اپنے پیغمبر کی امداد کرے گا, کوئی جلتا مرتا ہے تو مر جائے, یہ پہلا معنی. اور سمجھے, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی امداد نہ کرے اور وہ رسول اللہ کی امداد سے جلتا ہے, تو وہ جل کر مر جائے, اللہ اپنے رسول کی امداد ضرور کرے گا, یہ پہلا معنی. دوسرا معنی, جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی امداد نہ کرے دنیا آخرت میں, تو وہ اگر روک سکتا ہے اللہ کی امداد کو, تو اللہ کی امداد روکنے کے لیے وہ رسی قائم کرے آسمان تک, رسی قائم کرے آسمان تک، پھر چڑھ سکتا ہے اس رسی کے ذریعے سے آسمان پہ چڑھ جائے، اور وہاں چڑھ کے لیکتا وہاں سے آنے والی وحی کا رستہ، وہاں سے آنے والی امداد، امداد کو روک دے، وہاں سے آنے والی امداد کو اگر روک سکتا ہے تو روک دے، اگر یوں کر سکتا ہے تو کرے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غصوں کو ختم کرتی ہے، یعنی یہ اگر کر سکتا ہے تو کر لے، اور یہ کر نہیں سکتا، یہ کر سکتا نہیں، تو وہ چاہے کہ رسول پاک کی امداد کو روک دے، وہ رسول پاک کی امداد کو روک بھی نہیں سکتا، اللہ اپنے رسول کی امداد ضرور کرے گا، سمجھے؟ یہ دوسرا معنی، اگر وہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کی امداد ہو، امداد کے روکنے کے لیے اگر وہ کر سکتا ہے تو آسمان پہ چڑھ کے اللہ کی امداد کو روک لے، اور وہ اس طرح تو کر نہیں سکتا تو وہ بے شک زور لگائے اللہ کی امداد کو روک نہیں سکتا، اللہ اپنے رسول کی امداد ضرور کرے گا، یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی، لَن يَنصُرَهُ، هُو ضمیر سے مراد یہی من کان یظن، لفظ من کی طرف لوٹتی ہے، اسم موصول کی طرف۔ تیسرا معنی، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کی امداد نہیں کرے گا، یہ جو خیال کرنے والا ہے، گمان کرنے والا، اس کا خیال ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، جس کا گمان ہے، وہ سمجھے، جس کا گمان ہے کہ اللہ اس کی امداد، یعنی میری امداد، جو گمان کرنے والا ہے اللہ اس گمان کرنے والے کی امداد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے سمجھا کہ اللہ میری تو امداد نہیں کرتا، فَلْيَمْدُدْ، وہ رسی بنائے آسمان تک، پر وہ رسی بنائے لمبی کرے آسمان تک، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر کاٹ دے اس رسی کو، پھر کاٹ دے اس رسی کو، پھر دیکھے کیا اس کا یہ مکر اس کو فائدہ دیتا ہے، غصہ ختم کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ اللہ میری امداد تو کرتا نہیں ہے جی، اللہ امداد تو کرتا نہیں ہے، تو وہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ اب غیر اللہ سے امداد لیں گے، اور وہ جو رسی اس نے آسمان تک اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہوا تھا پکار کا، رسی جو آسمان تک یعنی اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا پکار کا، اس نے اس رسی کو کاٹ دیا، کاٹ کے غیر اللہ کو پکارنے لگا، تو اب اللہ کی پکار سے نا امید ہے، سمجھتا ہے اللہ میری امداد نہیں کرتا، تو غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، وہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں میرا فائدہ ہوگا، اللہ کہتا ہے یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ جب تک تعلق اللہ سے قائم تھا، رسی قائم تھی، آج اللہ اس کی امداد نہیں کر رہا کل کر دے، کل نہیں کر رہا پرسوں کر لے، جب رسی قائم تھی، تعلق قائم تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، تو کسی نہ کسی وقت اس کی امداد آ سکتی تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی پکار ہی چھوڑ دی، اس رسی کو کاٹ دیا، اس نے غیر اللہ کو وہ پکارنے لگا، تو اب تو اس کو امداد کبھی مل سکتی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی اس آیت کا یہ معنی کرتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی شاہ عبد القادر کے معنی کو ترجیح دیتے ہیں، پہلے جو دو معنی ہیں وہ دو معنی اپنے مقام پر ٹھیک ہیں، بہترین معنی ہیں، لیکن ان معنوں کا ما قبل کے ساتھ ربط ٹوٹ جاتا ہے، اس تیسرے معنی کا ما قبل کے ساتھ ربط قائم رہتا ہے، چونکہ پہلے آ رہا ہے زجرات کا بیان، جو اللہ کو چھوڑ کو کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان پہ ناراضگی کا اظہار، زجرات کا بیان آ رہا ہے، اب یہاں بھی یہی بیان آ جائے کہ جو اللہ سے اپنا تعلق توڑ کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی یہ تدبیر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، نقصان ہی نقصان ہے، پہلے بھی آ چکا ہے کہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو غیر اللہ کی پکار میں نقصان ہی نقصان ہے، اب اگر یہ تیسرا معنی کیا جائے تو ماقبل کے ساتھ ربط قائم رہتا ہے، لیکن اگر اس معنی سے ہٹ کر معنی کیا جائے کہ رسول پاک کی اللہ امداد نہیں کرتا تو یہ ماہ قبل کے ساتھ تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. ماہ قبل میں تو زجرات آ رہی ہیں, مشرکوں کی امداد ہونے نہ ہونے کا ذکر ہے. تو ینصرہو میں ہو ضمیر سے مراد رسول پاک لیا جائے تو ماہ قبل کے ساتھ ربط نہیں رہتا, پھر ربط قائم کرنے میں تکلف کرنا پڑتا ہے, ربط قائم کرنے میں تکلف کرنا پڑتا ہے. وہ تکلف اس طرح کرنا پڑے گا کہ یہ پہلے زجرات والا مسئلہ سمجھانے والا پیغمبر ہے, یہ پہلا مسئلہ توحید والا سنانے والا پیغمبر ہے, اور وہ پیغمبر اتنی محنت کر رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے اور پیغمبر کی اللہ جو امداد کرتا ہے اس سے جلتا ہے تو وہ سن لے. اے درمیان میں یعنی یوں قیاسی زمینیں لگانے پڑیں گے تب جا کے کہیں ربط ماقبر کے ساتھ قائم ہوگا. اور ہو ضمیر سے مراد اگر یہی من کانا یا سنو غیر اللہ کو پکارنے والا, یہ خیال کرنے والا, یہی اگر مانا لیا جائے ضمیر ادھر ہی آجے کی جائے تو پھر بے تکلف ربط قائم ہوتا ہے. چلو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ تَرْغِيبِ قُرْآن, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آیات بینات, دلیلیں ہیں او بالکل واضح حق کو بیان کرتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُرِيدُ, لیکن اس کے باوجود اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور دوسرا آئے گا جس کو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ہدایت دیتا ہے انابت کرنے والے کو, اور جو ضدی ہوگا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ان الذین آمنوا تخفیف اخروی, جو ایمان لائے یہ امت محمد, والذین ہادوا امت موسیٰ, سابعین امت ابراہیم, والنصارا امت عیسیٰ, والمجوس مجوسی, والذین اشرکوا مشرک, یہ مختلف نام آ رہے ہیں امتوں کے. ان اللہ یفصل بینہم, اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, عملی فیصلہ. علمی فیصلہ تو ہو چکا ہے, توحید کو اللہ نے بیان کر دیا, توحید کے علاوہ باقی سارے جتنے ہیں وہ گمراہ ہیں. علمی فیصلہ تو ہو چکا ہے, عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. ان اللہ علی کل شیء شہید, کیونکہ اللہ ہر چیز پر حاضر ہے. الم تر ان اللہ, دلیل عقلی دو, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے من فی السماوات و من فی الارض سجدے کرتے ہیں تمام وہ جو آسمان و زمین میں ہیں. یہ من بمانا ما, من بمانا ما مطلب کیا ہے, ذوی العقول بھی تے غیر ذوی العقول بھی, ذوی العقول بھی غیر ذوی العقول بھی, سب کے سب اللہ کے سامنے منقاد ہیں, اپنی اپنی شان کے مطابق سجدے کرتے ہیں. وہ شمس و سورج بھی, چاند بھی, ستارے بھی, پہاڑ بھی, درخت بھی, ادواب, تمام مخلوقات, یہ سب اپنی اپنی شان کے سامنے اللہ کے تابع ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے سامنے منقاد ہیں, تابع ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, اور بہت سارے لوگ, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالُ, اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا, عذاب ثابت ہو گیا. بوجہ ان کی یاد تشریعی نہ ہونے کے, یعنی شریعت میں جو سجدہ کرنے کا حکم ہے, اللہ ہی کو پکارنے کا حکم ہے, ان کثیر لوگوں نے وہ کام نہ کیا. ان کی یاد تشریعی, سجدہ تشریعی, سمجھے, یہ شریعت پر عمل نہ کیا تو ان پر عذاب ثابت ہو گیا. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ, جس کو اللہ ذلیل کر دے بوجہ سلب توفیق کے, توفیق اللہ سلب کر لے تو اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ کرتا ہے جو چاہتا, یفعل بطور حکمت کے. ہاذان خصمان, یہ تخفیف اخروی, ہاذان خصمان, یہ دو مقابل ہیں, خصم ہیں, مقابل مومن و کافر. ان کا جھگڑا ہے فی ربہم فی توحید ربہم. فالذین کفروا جو کافر ہوں گے, اب ان دونوں کا جھگڑا ہے مومنوں کافروں کا, فیصلہ اللہ پاک کافروں کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار, آگ کے کپڑے ان کے لیے قطعت کاٹے جائیں گے, یعنی آگ کا لباس کاٹ کے سلا کر ان کو پہنا دیا جائے گا. جو کافر ہیں توحید کو ماننے والے نہیں ہیں, آگ کا لباس ان کا ہوگا. جو سب وہ بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم و گرم پانی, سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, کہاں فل فام منہ میں, اوپر کی طرف سے منہ میں ڈالا جائے گا. یسحر بھی جس کے ساتھ گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا, ول جلود اور چمڑے ان کے گل جائیں گے. ولہم مقام من حدید اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے, ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. کلما ارادو جب کبھی چاہیں گے کہ نکلے آگ سے, من غم من مصیبت سے, اہیدو لوٹا دیے جائیں گے اسی میں, نکل نہیں سکیں گے. وضو کو تزلیل مجرمین, یقال لہم ان کے لیے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب, جلنے کا عذاب, تم توحید کو مانتے نہ تھے, اب عذاب جلنے کا چکھو. ان اللہ بشارت, اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان اور عمال صالحہ کرنے والوں کو جنات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا, ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ان کے لیے آگ کا لباس, مشرکوں کافروں کے لیے آگ کا لباس, اور ان کے لیے سونے کے کنگن, ولولوہ اور موتی, ولباسہم فیہا حریر ریشمی لباس. وہدو الی الطیب من القول, علت ان کو اللہ یہ جنت دے گا, ریشمی لباس دے گا, کیوں؟ ان کو ہدایت دی گئی طیب بات کی, طیب بات لا الہ الا اللہ عز جلالین, یہ لا الہ الا اللہ کے قائل تھے, توحیدی تھے. ان کو راہ دکھایا گیا صراط حمید, حمید کا رستہ یعنی اسلام, اللہ کا رستہ, اسلام کا رستہ. چونکہ دنیا میں ان کو دکھایا گیا یہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے تھے, شرک کرنے والے نہ تھے, اس لیے اللہ جنت میں داخل کرے گا. ان الذین کفروا تخفیف اخروی, جنہوں نے کفر کیا, وجسدون اور روکتے ہیں اوروں کو بھی پھر اللہ کے رستے سے, بیت اللہ سے, الذی جعلنا ہو وہ بیت اللہ جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے, برابر ہے اس میں العاقف رہنے والا, والباد اور باہر سے آنے والا, باہر سے آنے والا وہاں رہنے والا, سب کے لیے وہ بیت اللہ ہے. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, جو ارادہ کرے گا گمراہی پھیلانے کا, گمراہی کیا؟ مخصوص طور پہ ظلم پھیلانے کا اس بیت اللہ کے اندر, تو نزق کو اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے, دردناک عذاب چکھائیں گے, یعنی اس کو سزا دی جائے گی. وَإِذْ بَوَّانَا, یہ یہاں تک پہلا حصہ پورا, اب حصہ ثانی صورت. دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی, نفی شرک فعلی کے چاروں عنوانات آ رہے ہیں. وَإِذْ بَوَّانَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھکانہ دیا, مکان البیت بیت اللہ کا, اللہ تشرک, حکم یہ دیا, حکم دیا کہ, حکم دیا کہ لا تشرک بی شیا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, میرے ساتھ کسی کو. وطہر بیتی للطائفین, اور پاک کر میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, یہ سب للہ, طائفین للہ, قائمین للہ, رکع للہ, السجود للہ, جو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کو پا کر طاہر من الشرک عظیم کثیر، شرک سے پا کر اللہ کے گھر کے اندر شرک نہ ہو، کوئی بت وغیرہ نہ ہو، اللہ کا گھر بالکل پاک ہونا چاہیے توحید والوں کے لیے، توحید شرک کر نہیں، شرک کو بیت اللہ میں رہنے بھی نہ دے. وَأَذِّن فِي النَّاس، اور لوگوں میں اعلان کر دے میرے پیارے پیغمبر بالحج، فرضیت الحج، حج کے فرض ہونے کا اعلان کر. یا تو کر رجالن، آئیں گے تیرے پاس پیدل بھی، والا کل زامرن، ہر تیز چلنے والی اونٹنی پر بھی، کئی پیدل آئیں گے کئی سوار آئیں گے. یا تو نمن کلن من کل فج نمیق، آئیں گے من فجن، ہر رستے سے، ابیکن دور، ہر دور کے رستے سے، دور دور سے آئیں گے. لیشہدو، نیازات اللہ کا بیان، آئیں گے جی کیوں، تاکہ حاضر ہو جائیں، منافع لہم، اپنے نفع کے لیے، نفع تجارت اور تجارت وغیرہ دنیاوی مقصد، وہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے، تجارت تابع ہونے کی حیثیت سے ہو، اصل حج ہو تو تجارت کی بھی اجازت ہوتی ہے. وَيَذْكُرُوا اسم اللہ، اور یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معین دنوں میں، معین دنوں میں اللہ کو یاد کریں. یہ ساری نیازات اللہ، نزور اللہ، علامہ رزقہم بہیمت الانعام، نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ پاک نے جانور ان کو نصیب کیے، یعنی قربانیاں کریں، دسویں کو، گیارہویں کو، بارہویں کو. فکلوا منہا، اس قربانی کے گوشت کو کھائیں. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلائیں تنگ دست محتاج کو، تنگ دست محتاج کو. اَطْعِمُوا، کھلائیں استحباباً، استحباباً یہ کھلانا مستحب ہے. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، ثُمَّ لِيَقْضُوا، ثُمَّ لِيَقْضُوا، یہ فعل کی صورت میں فعل پڑا گیا، سوم مال، سوم مال یک، تو مال یک، سوما، پھر پورا کریں، تفاسا ہوں، یعنی اپنے تمام حج کے احکام کو پورا کریں، اپنی حاجات کو پورا کریں، یعنی آرام احرام کھول دیں. ولیوفو نذورہم، اپنی نظروں کو، نیازات کو پورا کریں، قربانیاں ادا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا. ذَلِكَ، یہ حکم تو سن لیا، اب دوسرا حکم سنو. وَمَنْ يُعَظِّمْ، تحریماتِ اللہ کا بیان، جو تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی تحریمات کا، تو اس کے لیے بہتر ہے. عند ربی، وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ، أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، یہ تیسرا تحریمات غیر اللہ کا بیان. حجلا، حلال ہے تمہارے لیے جانور، الانعام، صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام وغیرہ، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو تمہیں بتائے جاتے ہیں. وہ کیا؟ نیازات غیر اللہ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ اللَّوْثَانِ، یہ غیر اللہ کی نظر نیاز، یہ رجس ہے، رجس ہے، گندگی ہے، اس گندگی سے بچ جاؤ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بچ جاؤ گندگی، مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی، یعنی شریک کرنے سے یہ جو گندگی پیدا ہو گئی، اس سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچ جاؤ جھوٹ کی بات سے. یہ نیازات غیر اللہ، یہ جھوٹ ہیں، اور یہ جھوٹ ہیں، ان سے بچو. قَوْلَ الزُّورِ، قَوْلَ الزُّورِ، کلمۃ الشرک، شرک کا کلمہ، شرک کا کلمہ یہ بھی جھوٹ کا کلمہ ہے، یعنی غیر اللہ کی نظر نیاز تو حرام ہوگی، غیر اللہ کی نظر نیاز پہ جو شرک کا کلمہ کہا جائے گا وہ کلمہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچو سمجھے۔ فجتنبو، او غیر کے نام پہ بکرا چھترا تو حرام ہے ہی، غیر کے نام پہ بکرا چھترا دینے کے لیے جو تم لفظ کہتے ہو کہ یہ بکرا فلاں بابا جی کے نام کا، یہ لفظ بھی جھوٹ کا کلمہ ہے، جھوٹ کا کلمہ ہے، یہ بھی حرام ہے، ایسے کلمات سے بچو۔ قول الزور، منافع للہ، اسحار میں اللہ ہی کو پکارنے والے ہو، نہ شریک کرنے والے ہو اس کے ساتھ۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تمثیل برائے توحید و شرک، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا، آسمان سے گر گیا، پھر رستے میں فتح تف ہوتے، پرندے اس کو کھاتے ہیں، اچک لیتے ہیں اس کو پرندے، آسمان سے گرا، رستے میں پرندوں نے اس کو کھایا اچکا، اور تہوی بہری ہو یا اڑا کے لے جائے اس کو ہوا، یعنی اگر پرندوں سے بچ گیا تو ہوا نے اس کو اڑایا، اڑا کے فی مکان صحیح، دور جگہ میں جا کے پھینک دیا۔ یہ مثال ہے مشرک کی، وہ آسمان سے گرا یعنی توحید سے ہٹ گیا، توحید سے ہٹ گیا، مشرک بن گیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا پرندے کھا جائیں گے، ہوا اڑا لے جائے گی، دور جگہ میں یعنی جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، سمجھے۔ ذالک، یہ بات تو سن لی، آگے اور سنو جی۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ، تاکید نیاز آتے اللہ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے تو فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تے دل کے تقویٰ کا نتیجہ ہے، تمہارے لیے اس شاعر کے اندر یادگاروں کے اندر نفعیں علاج المسمى ثم محلوا، پھر حضال کرنا ہے ان کا، قربانی کی جگہ ان کی، البیت لطیف، پرانا گھر، یہ نیازات اللہ، جو قربانی کے تمہارے جانور ہیں ان کو بیت اللہ میں جا کے تم نے ذبح کرنا ہے، اور پھر اس کے گوشت کو تم نے کھانا ہے۔ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا مسمن سکن، قربانی کی جگہ، تاکہ اللہ کا نام لیں، علامہ رزقہم، جانوروں پر، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سمرائے دلائل، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فلہو اسلمو، اس ہی کے لیے جھک جاؤ، اسلمو اعتقادن و عملن، وبشر المخبتین، خوشخبری سنا ہوا ایسی کرنے والوں کو، الذین اذا ذکر اللہ، کون ایسی کرنے والے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، مصیبت پر، مصیبت پر صبر کرنے والے، والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، زکات دینے والے، رزقناہم ينفقون، والبدن، بیان نیازات اللہ، اور بدن، اونٹ اور گائے، ان کو بھی ہم نے بنا دیا اللہ کی یادگاروں سے، یعنی قربانی کا جو اونٹ ہوگا، گائے ہوگا، وہ بھی اللہ کی یادگاروں سے ہوگا، لکم فیا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر دینی اور دنیاوی ہے، بس اللہ کا نام لو ان پر، سواف، اس حال میں کہ قطار در قطار ان کو کھڑا کر کے تم ان کو ذبح کرو، فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر پڑے ہیں، کروٹیں گر پڑے ان کی، یعنی ان کو ذبح کر لو، تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ القانِع، بے سوال فقیر، وہ فقیر جو قناعت کرنے والا ہے، سوال نہیں کرتا، والمعتر، اور سوال کرنے والا فقیر، سب کو کھلاؤ، کذالک سخرناہا، اس طرح ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے مسخر کیا ان جانوروں کو، ہم نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو، باوجود تمہارے عجز اور ان کی قوت کے، یہ کو ان کی قوت زیادہ تھی، تم عاجز تھے، لیکن ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا۔ سخرناہا مطلق ذبح کے لیے، مطلق ذبح کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ان کو تمہارے لیے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ، اللہ کو تو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کو تو پہنچتا ہے تقویٰ تم میں سے، جو خالص تمہاری نیت ہوگی اللہ اس نیت کو دیکھے گا۔ کذالک سخرھا، اسی طرح اللہ نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے۔ سخرا خاص قربانی کے لیے، خاص قربانی کے لیے، اس سوال کا جواب ہے۔ پہلے بھی سخر نہ، پھر آ گیا سخرا، تکرار ہو گیا، تکرار ہو گیا، تو فرق کے لیے پہلا مطلق ذبح کے لیے تسخیر ہے، سخرہا یہ خاص کر قربانی والی تسخیر ہے، تو وہ تسخیر اور ہے، یہ تسخیر اور ہے، لہذا تکرار کوئی نہیں۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو جو اللہ نے تمہیں طریقہ بتا دیا۔ وبشر بشارت، بشارہ سنا دو المحسنین، الموحدین، جو دل سے نیکی کرنے والے ہیں تو ہی دیئے، ان کو بشارت سنا دو۔ ان اللہ یدافع بشارت، بے شک اللہ تعالی دور کرے گا ایمان والوں سے، کس کو دور کرے گا؟ غلبہ کفار کو، غلبہ کفار کو۔ ان اللہ علت، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا ہر خوان، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، بہت زیادہ ناشکرا۔ خوان المشرکون الجلالین، جو خیانت کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اوزینا للذین، یہ دونوں حصے یہاں تک پورے ہو گئے ہیں، اب دونوں حصوں کے بعد جہاد کا حکم، جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہ سورت مدنی ہے، اور اگر مکی ہے اندر باس، تو جہاد کا حکم ان کو ہے جو مکہ سے باہر تھے، یا یہ آیت مدنی ہے؟ اول تو یہ سورت مدنی ہے جی، تو حکم جہاد کا آ گیا۔ سورت اگر مکی ہے تو سورت مکی میں یہ آیت مدنی ہے، یہ آیت مدنی ہے، یا اس آیت میں مکہ سے باہر باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بِسَبَبِ اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، ایمان والوں پہ چونکہ ظلم کیا گیا، اس لیے اللہ کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں اپنے ظلم کا بدلہ تم ان سے لے لو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، دفعِ شبہ کہ مسلمان تو بہت کم ہیں، کیا کر سکیں گے؟ اللہ جواب دیتا ہے اللہ ان کی امداد پر لقدیر قادر ہے۔ الذین اخرجوا، بیان مظلومیت، اور یہ ایمان والے وہ ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، الا یقولوا، مگر یہ کہتے تھے ربنا اللہ، صرف ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو نکالا گیا۔ ولولا دفع اللہ، وجہ مشروعیت جہاد، اگر اللہ پاک نہ دور کرے لوگوں کو باز کو باز کے ساتھ، اگر جہاد کی اللہ اجازت نہ دے، تو لہدمت سوام ہو، پھر تو یہ سارے کے سارے عبادت خانے ختم کر دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، یہ ظالم ظلم کرنے والے ظلم کر کے عبادت خانوں کو مٹا دیں گے۔ اس لیے ہم نے جہاد کو مشروع قرار دیا تاکہ ظالموں کے ظلم کو ختم کیا جائے۔ وجہ مشروعیت جہاد، ان کے ظلم کو ختم کرنا ہے، ان کا مقابلہ نہ کیا جائے تو وہ تو ظلم ہی ظلم کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے۔ مقابلہ کرو گے تب مزہ آئے گا۔ لہدمت، پھر تو گرا دیے جائیں گے سوام، خلوت خانے درویشوں کے، وبیعون عبادت خانے نصارا کے، توامیو خلوت خانے درویشوں کے، بیعون خلوت خانے، عبادت خانے نصارہ کے، اور اوپر لکھا مدرسے، و صلوات عبادت خانے یہود کے، و مساجد و عبادت خانے مسلمانوں کے۔ اگر جہاد مشروع نہ قرار دیا جائے تو یہ عبادت خانے کافر مٹا دیں گے۔ یذکر فیا، جن میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا بہت زیادہ، اللہ کا توحید کا ذکر ہوتا ہے، والا ینصرن بشارت نصرت، اللہ امداد کرے گا، من ینصرہ ینصر دینہ، جو اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا اللہ اس کی امداد کرے گا۔ ان اللہ تعالی لیا، کیونکہ اللہ زبردست ہے، عزیز غالب ہے، جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اپنے عبادت خانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اٹھ جاؤ، اگر ظالموں کے ظلم کو مٹانا چاہتے ہو تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الذین امکناہم بشارت، الذین امکناہم، اگر ہم ان کو زمین کے اندر حکومت دے دیں، یہ صحابہ کی شان اللہ ذکر کر رہا ہے، وہ ان ایمان والوں کو اگر زمین میں ہم مکان دے دیں تو اقام الصلاۃ، یہ نمازیں قائم کریں گے، زکاتیں دیں گے، وہ امر بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، وللہ عاقبت الامور۔ دفع شبہ کہ مٹھی مٹھی بھر مسلمان کیسے غلبہ پاویں گے، اللہ کہتا ہے اللہ کے قبضے میں ہے تمام امور کا انجام، یہ انجام صحیح کر کے دینے والا یہ اللہ ہے۔ وہیں یو کذبو کا تفریح دنیاوی ما تسلی، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، پہلی قومیں بھی تکذیب کرتی رہی ہیں، کون سی قومیں جی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، اپنے اپنے رسولوں کی یہ تکذیب کرتے رہے۔ وہ کذب موسیٰ، اور تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی قبطیوں کی طرف سے، فرعونیوں کی طرف سے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے مہلت دی کافروں کو بعد از تکذیب، انہوں نے تکذیب کی میں نے مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا ان مشرک پلیتوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسا تھا میرا پکڑنا، استفہام تقریری، یعنی یہ پکڑ بڑی سخت پکڑ تھی۔ فقعیم، خلاصہ یہ کہ کئی شہر جن کو ہم نے ہلا کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، وآلوہا مشرکون، تفسیر مدارک، وہاں کے رہنے والے شرک کرنے والے تھے، فہی خاویتن، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اب خاویتن کیفیت موجودہ، وہ ویران پڑے ہیں چھتوں پر، وبئر معطلۃن، اسی طرح اس شہر کے کنویں معطل بیکار پڑے ہیں، وقصر مشید، اور بڑے بڑے محل جو انہوں نے بنائے تھے وہ محل بھی ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیرو فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں؟ ان کے لیے دل ہوتا دیکھتے، قسمیں تھی ان کے ساتھ، کان ہوتے تو سنتے ان کے ساتھ، فإنها، یہ ہا ضمیر ضمیر قصہ جس کا مرجع کوئی نہیں، کیونکہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، لیکن اندھے تو دل ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر ما تخفیف دنیاوی، وہ جلدی جلدی عذاب مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، اور نہ آنے کو دلیل عدم وقوع جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں عذاب نہیں آیا تو نہیں آئے گا، جلدی جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ، حالانکہ وَا حَالِيَا، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یقیناً اللہ وقت کے مطابق عذاب دے گا، وَإِنَّ يَوْمًا، اور ایک دن عذاب کا، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، کالف سنۃ مما تعدون، ہزار سال کی طرح ہوگا جو وہ گنتے ہیں، ہزار سال کی طرح ہوگا امتداد میں یا استداد میں، لمبا ہونے میں ہزار سال کی طرح، یا سخت ہونے میں ہزار سال کی طرح، وکایم من قریتن، خلاصہ مقرر سن لو کہ کئی شہر، املیت لہا جن کو میں نے مولت دی ان کی طرح، وہی ظالمتن وہ ظلم کرنے والے تھے، ثم اخذتہم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، والی المصیر میری طرف سب کو لوٹ کے آنا ہے، سب کو اس وقت پوری پوری سزا ہوگی۔ قل یا ایھا الناس ترغیب، یہ وہی عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ عذاب کے ذکر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو، انما انا نذیر، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، میں تو تمہارے لیے نذیر ظاہر۔ فالذین آمنوا بشارت، وعملوا الصالحات لهم مغفرہ، بخشش، ورزق کریم، اچھا رزق جنت میں۔ والذین سعوا فی آیاتنا تخویف ربی، فی آیاتنا ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاجزین، اس حال میں کہ عاجز کرنے چاہتے ہیں نبی و مومن ان کو، نبی کو اور مومنوں کو عاجز کرنے کے لیے توحید کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں جہنمی، وما ارسلنا مشرکین، کے نہ ماننے کی وجہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی آپ سے پہلے رسول، نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب وہ تلاوت کرتا تھا، مگر جب وہ تلاوت کرتا ہے، الک الشیطان، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کافروں کے دلوں میں، فی امنیتی، فی قراءتی، اس کی قراءت کے دوران۔ یہاں اسرائیلیات کی جو مختلف روایات ہیں، بنی اسرائیلیوں نے یہاں مشہور کیا تھا کہ پیغمبر پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے رسول پاک کے آواز میں آواز ملا کر شیطان نے کہنا شروع کر دیا، تلک الغرا نیک الاولا ان شفاعت ہن لترتجا، اور سورۃ نجم میں گزر چکا ہے، افرائیتم المان، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى، آگے اس نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا، تلک الغرا نیک الاولا وان شفاعت ہن لترتجا۔ واہ جی، جب یہ ہوا تو مشرک بھی مان گئے، انہوں نے کہا ہمارے مذہب پہ آگے آئے گئے، تو پھر وہ سارے بھی جی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نرا جھوٹا واقعہ ہے، وہاں سورۃ نجم میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہاں بھی اذا تمنا الک الشیطان، بعض مفسرین نے یہاں اس واقعہ کو ذکر کیا، لیکن ذکر کر کے تمام اہل سنت مفسرین نے اس واقعہ کی تردید کی ہے کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، تمام مفسرین اہل سنت نے اس کی تردید کی ہے۔ تو اصل معنی اب کیا ہے؟ اذا تمنا، تمنا بمانا کر آ، چنانچہ تمنا کتاب اللہ اول لیلتن، تمنا کتاب اللہ اول لیلتن و آخرہا لا تاہمام المقادری، یہ تفسیر البحر المحیط میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت حسان نے فرمایا تھا کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلتن، رات کے شروع میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، تمنا کر آ تلا، تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان شروع رات میں، اور رات کے آخری حصے میں موت آ گئی، تقدیر والی موت آ گئی، موت سے ملاقات کر لی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کا یوں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں تمنا بمانا کر آ تلا، تلاوت کرنا، کر آ قرات کرنا، یہ تمنا کا معنی یہ۔ آگے الک الشیطان، یہ کافروں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے شیطان شبہات کو، فی امنیتی ہی ان کی قرات اسی تمنا سے قرآتی ہی تلاوتی ہی تلاوت کے دوران پڑھنے کے دوران پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتا ہے مشرکوں پہ اثر ہونے لگتا ہے تو مشرکوں کے دل میں شبہات ڈالتا ہے شیطان. شیطان کیا ڈالتا ہے؟ شبہات. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ جس طرح مشرکوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اسی طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں بھی ڈالے. تو مومنوں کے دلوں کی تو حفاظت اللہ کرتا ہے. فَيُنْسَخُ اللَّهُ يَنْسَخُ اللَّهُ مٹا دیتا ہے ان وساوس اور شبہات کو جو شیطان ڈالتا ہے. یہ ینسخ اللہ اس کا تعلق ہوگا ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والوں کے دلوں میں جو شبہات وہ ڈالتا ہے اللہ مٹاتا ہے. اللہ مٹاتا ہے جوابات قاطعہ سے, قطعی جوابات, پکے پکے جوابات اللہ مومنوں کے دل میں ڈالتا ہے اور شیطان کے شبہات کو اللہ مٹاتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی پھر اللہ اپنی آیتوں کو اور زیادہ پکا کرتا ہے. ایمان والوں کے دلوں میں تو آیتوں کو کیا کرتا ہے؟ پکا کرتا ہے. واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا ہے ان کے اعتراضات کو, حکیم جہاں حکمت والا ہے جواب کی تعلیم میں. جو جواب دیتا ہے اللہ پاک جواب کی تعلیم دیتا ہے اس میں حکیم ہے. لیجعل یہ متفرع ہے الک شیطان پر. اور اوپر دو چیزیں آئیں, ایک شیطان کے شبہات ڈالنا اور دوسری چیز آئی اللہ کا شبہات کو مٹانا. دو چیزیں. اب لیجعل اس کا تعلق ہے شیطان کے شبہات ڈالنے کے ساتھ. لیجعل شیطان جو شبہات ڈالتا ہے تاکہ کر دے وہ جو شیطان ڈال رہا ہے فتنتن گمراہی کا سبب. للذین فی قلوبہم مرضن ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں میں تو یہ شبہات اور زیادہ گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. والقاسیت قلوبہم اور ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل سخت ہیں یعنی مشرک, مشرکین اور منافقین کے لیے یہ شیطان کے شبہات گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور ظالم لفی شقاقٍ بعید دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ یہ لِيَعْلَمَ اس کا تعلق ہے ینسخ اللہ کے ساتھ. اللہ ایمان والوں کے دلوں سے شبہات کو مٹاتا ہے تاکہ لِيَعْلَمَ تاکہ ظاہر کر دے. الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وہ لوگ جن کو صحیح علم دیا گیا ان کو ظاہر کر دے کہ انہ الحق کو کہ وہ پہچان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فیؤمنو بہی پھر ان کا یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے. فتخبت لہ قلوبہم ان کے دل اس اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں. وان اللہ لہاد الذین اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف. ہو اب یہ اس طرح مانا کر لیا جائے کوئی اس میں وہ شیطان کے اس واقعے شاخے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان اپنا کام کرتا ہے شبہات پیدا کرتا ہے. اللہ پاک ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو مشرک ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں وہاں پر شیطان کے شبہات ان کے گمراہی کا سبب بنتے ہیں. ایمان والوں سے اللہ پاک شبہات کو مٹا دیتا ہے, ایمان والوں کی حفاظت کر لیتا ہے, ایمان والوں کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. ولا یزال الذین یہ تخفیف اخروی ہمیشہ رہیں گے کافر فی مریت منو اس قرآن سے شک میں یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت بغتتن اچانک آ جائے قیامت بلا عذاب جس کی طرف ہول کافی ہے اچانک آ جائے او یاتی یوم یا آ جائے عذاب یوم نکیم ایسے دن کا عذاب اکیمن جو فائدہ دینے والا نہیں ہے. جس طرح پانچ عورت کوئی اولاد وغیرہ کا فائدہ نہیں دے سکتی وہ دن بھی قیامت کا دن مشرکوں کافروں کو فائدہ دینے والا نہیں ہوگا. سمجھے حکیم دن کا عذاب یہاں تک کہ آ جائے قیامت یہ بلا عذاب، چونکہ آگے آ رہا ہے ایاتیم عذاب، اس کے ساتھ بلا عذاب، عذاب دینے کے بغیر، ہولناکی کے بغیر اچانک آ جائے یا آ جائے اس بڑے دن کا عذاب، حکیم اے لا مثل لہو فی عزم امری ہی عزمدارک، اس دن کا امر اتنا عظیم ہوگا کہ اس کے عظیم ہونے کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس دن کا کوئی مثل نہیں ہے سخت ہونے میں۔ اب یہ قیامت آ جائے اچانک یا آ جائے عذاب، یا آ جائے عذاب، یہ او یہ بھی قضیہ مانعت الخلوب ہے، یعنی دونوں جمع ہو سکتی ہیں، قیامت بھی ہو عذاب بھی ہو، قیامت بھی ہو عذاب بھی ہو، دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ الملک یوم ذل اللہ، اس دن سارا راج اللہ کا، یحکم بینہم اللہ فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا بشارت بیان فیصلہ، فالذین آمنوا عملوا الصالحات فی جنات النعیم، مومن جنت میں، والذین کفروا کذوب آیتنا اولئک لهم عذاب مہین، جہنم میں ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین ہاجروا، جہاد کے حکم کے بعد بیان ہجرت و بشارت، جنہوں نے ہجرت کی، ثم قتلوا، قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو رزق دے گا، اچھا رزق، رزق نسل جنت کے میوے اور دیدار الہی، جنت کا میوہ اور دیدار الہی۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِلَّتْ، اس لیے کہ اللہ هو خیر الرازقین، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ ان کو داخل کرے گا، ایسے داخل کرنے کی جگہ، يَرْزَوْنَهُ، جس کو وہ بڑا پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اللہ جاننے والا ہر ایک کی مصلحت کو اور بردبار ہے۔ ذَلِكَ، اور یہ مضمون تم نے سن لیا، اب آگے اور بھی سنو۔ وَمَنْ عَاقَبَ، جس آدمی نے سزا دی، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بھی ہی، جتنی اس کو سزا دی گئی تھی اتنا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر تسرکشی کی گئی، پھر اس پر یعنی دوبارہ ظلم کیا گیا، تو لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی امداد کرے گا، اللہ اس کی امداد کرے گا، یعنی وہ جہاد کرے اور جہاد میں اللہ اس کی امداد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، یہ دلیل عقلی آ رہی ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں، اور اللہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا، دیکھنے والا۔ ذالک بان اللہ والحق وانما یدون من دونی هو الباطل وان اللہ العلی الکبیر۔ الم ترى، اے آدھا حصہ اول سورت، یعنی نفی شرک من المخلوقات۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، ہو جاتی ہے زمین سرسبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ لہو الغنی الحمید۔ یہ دلیل عقلی گویا کہ آ گئی۔ الم تر ان اللہ، دلیل عقلی دوم، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو زمینوں میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامر و یونسک السماء ان تقع علی الارض، روک کے رکھتا ہے زمین آسمان کو کہ زمین پہ گرے، اللہ آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا، الا باذنہی، مگر باذنہی، اللہ اپنے حکم سے جب چاہے گا گرا دے گا۔ اب اللہ نے روکا ہوا ہے، جب چاہے گا تو آسمان گر پڑے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، وہو الذی، دلیل عقلی سو، احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، ان الانسان لکفور، لکل امت جعلنا، اعادہ حصہ ثانی صورت، یعنی نفی شرک فعلی، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ بنائی، وہ اس پہ عمل کرنے والے ہیں. فلا یُنَازِعُنَّكَ نہ جھگڑا کریں تیرے ساتھ فِي الْأَمْرِ بَدُوا إِلَى رَبِّكَ إِلَى تَوْحِيدِ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ توحید میں جھگڑا کریں تو کہہ دو اللہ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یہ دونوں حصوں سے متعلق ہے. کیا نہیں جانتا تو مخاطب کہ اللہ جاننے والا ہے ہر چیز آسمان زمین کی. بے شک یہ اللہ یہ فی کتاب لوہے محفوظ میں ہے اللہ پاک کے ہوئے یہ سارا آسان ہے. وہ یعبدون من دون اللہ زجر بطور سمرا وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو جن کے معبود ہونے پہ اللہ پاک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی سلطانن دلیل نکلی. وما لیس لہم اور وہ کہ نہیں ہے ان کے لیے بھی علم دلیل نکلی بھی بمعبودیتی ان کے معبود ہونے پہ عقلی دلیل بھی کوئی نہیں نقلی دلیل بھی کوئی نہیں. وما للظالمین نفی شفاعت کاری اور ظالموں مشرکوں کے لیے کوئی امداد کرنے والا بچانے والا سفارش کر کر سننے والا کوئی نہیں ہوگا. وإذا تتلى علیہم آیاتنا زجر ہماری توحید والی آیتیں ان کے پر تلاوت کی جاتی ہیں تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا کافروں کے چہرے میں دیکھیں گے المنکر ان کی شکل بری ہو جائے گی. آیتیں پڑھی جائیں توحید کی المنکر مشرک کے چہرے پہ بل پڑیں گے بلے ہائے آگ یہی وتوا بھی چہرے کے میں المنکر ان کے چہرہ بتائے گا کہ یہ توحید کا منکر ہے. یہ قرآن کا توحید کی آیت پڑھو پھر چہروں کو دیکھو جو چہرہ پہلے سے زیادہ خوش سمجھو اس کے دل میں ایمان ہے توحید ہے اور جس کے چہرے پہ بل پڑے تو سمجھو دال میں کالا کالا ہے المنکر. آپ پہچانیں گے یہ تعریف اثر اول توحید والی آیات پڑھی جائیں تو کافروں کے چہروں میں المنکر بعض تو ہوتے ہیں جو آیات کے منکر ہوتی ہیں پکے مشرک ہوتی ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار چھوڑو کیا ضرورت ہے توحید بیان کرنے کی. ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے مشرکاں نوں جویں مرچاں لگدیاں انہاں مداہنین نوں بھی اونجی مرچاں لگدیاں سمجھے. کب قرآن پاک کی آیت پڑھو انک لا تسمع الموتا جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے جو کئی ہمارے جو سمائے موتا کے قائل نہیں ہوتے او بیا دن انہاں نوں ہور مسئلہ آندا ہی کوئی نہیں اے آ گیا نیوا تسی مسئلے تے او بلے آئے چہرے پہ بل پڑیں گے جس کے چہرے پہ بل پڑیں آیتیں سن کر آیتیں وہ سمجھو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان بھی صحیح کوئی نہیں. اگر ایمان کامل ہوتا تو یہ ناراض نہ ہوتا اور اگر قرآن کی آیات پہ ناراض ہو رہا ہے تو قرآن کی آیات پہ ناراض ہونا تو کافر کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون اثر دو جب مشرک سنے گا پکا مشرک اس کے سامنے بیان کرو لئی یخلقو ذبابا اور جن پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیازیں دیتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ ساتھ آ رہی آیت ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی پیدا نہیں اوپر نیچے سے چل جائے گا خبیث. مشرک پلی جب سنے گا توحید کی آیت چل جائے گا اس کے چہرے میں بل آئیں گے اور یکادونا قریب ہوگا کہ یستونا حملہ کر دے قریب ہے کہ وہ مشرک وحید حملہ کر دے باللزین یتلونا علیم آیاتنا ان لوگوں پہ جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتی ہیں قرآن سنانے والوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا جل جائے گا سڑ جائے گا. یستونا قریب یہ دوسرا اثر ان کے آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے یعنی وہ یکادونا یستون قریب ہے کہ حملہ کریں باللزینا مومنین یتلون علیہم آیاتنا کل کل تخفیف اخروی تخفیف کہہ دے میرے پیغمبر فأنبئکم بشر من ذالکم او مشرک پلیت او اس سے بھی زیادہ بری بات تجھے میں بتاؤں کیا ہے تیرے لیے تو قرآن کا سنانا برا بن گیا اور قرآن کا سنانا تو برا نہیں ہے قرآن کا سنانا تو ہم تو ناراض ہو گیا ہے اصل بری چیز کیا ہے النار النار او قرآن کو سن کے جلنے والا قرآن کو سن کے جلنے والا النار تیرے لیے آگ تیار ہے تیرے لیے آگ تیار ہے وعدہ اللہ اس آگ کو اس کا وعدہ کیا اللہ نے آگ تھا کس کے ساتھ الذین کفروا الذین کفروا جو توحید کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے آگ میں داخل کروں گا وبئس المصیر اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ یا ایھا الناس یہ دونوں حصوں کے متعلق او لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ ایک مثال معبودان باطلہ کی واضح کی جا رہی ہے بیان کی جا رہی ہے فاستمعوا لہ او کان کی کھڑکیاں کھول گو او توجہ کرو دھیان کرو او مشرکوں کے معبودان باطلہ کی ایک مثال دی جا رہی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ او جن جن کو تم پکارتی ہو اللہ کے سوا او تم تو کہتے ہو بیٹے دیتی ہیں بیٹیاں دیتی ہیں دے نہیں تو دلوا دیتی ہیں وہ سن لو نہیں یخلقو ذبابا وہ تمہارے معبود ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی یہ ہے نبی والی توحید نبی پاک کے مبارک طریقے آ جائیں جی نبی پاک کے مبارک طریقے آ جائیں گے نبی پاک کا مبارک طریقہ یہ ہے کہ یہ بیان کر یہ بیان کر یہ نہ کہہ کہ دکان کچھ نہیں کر سکتی ملازمت کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کہہ کہ الذین تدعون من دون اللہ وہ مشرک جن پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیازیں بکرے چترے دیتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے یہ ہے نبی والی توحید یہ ہے ہاں نبی والی توحید آئے پھر مشرق مسجد میں رہنے دے توبہ توبہ لئی یخلقو ذبابا ذبابن تنوین تنوین تنکیر کے لیے تنکیر کے لیے کوئی بھی مکھی ہو چھوٹی سے چھوٹی مکھی ہو وہ اتنی چھوٹی مکھی جو پیدا نہیں کر سکتا وہ تمہیں بیٹا کس طرح دے گا وہ تمہیں بیٹی کس طرح دے گا لئی اخلقو ذبابا ولوج تمولا وہ جی ایک پیر نہ دے سکے دو نہ دے سکے تین نہ دے سکے وہ دس بارہ اگر مل گئے تو پھر تو کچھ کر لیں گے نا ایک پیر بنا لے گا دوسرا انگلیاں بنا لے گا تیسرا ہاتھ بنا لے گا کوئی کان بنا لے گا کوئی ناک بنا لے گا اللہ کہتا ہے ولوجتمعو اور ان کا اجتماع بلا لو ان کی کانفرنس بلا لو تمام معبودان باطلہ کی کانفرنس کر لو ان معبودان باطلہ کو کہو کہ چلو تھوڑا تھوڑا کچھ حصہ تم بناتے جاؤ سب جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے وہیں یسنبہم الذباب شیئن وہ مکھی پیدا کرنا تو درکنار اگر یسنبہم یسنب ہاں نہیں ہوم زویل اکول الذین زویل اکول لئی یخلقو جمع مذکر غائبین کا سیغال زویل اکول وَلَوْ اِجْتَمَعُوا جمع مذکر غائبین ذوی العقول یسلب ہوم ہوم ضمیر ذوی العقول لا یستنکذوا جمع مذکر غائبین ذوی العقول سب ذوی العقول نبی ولی پیر فقیر بت نہیں بت نہیں ذوی العقول نبی ولی پیر فقیر اللہ کہتا ہے ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے او مکی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے یا سلوبہم مکی ان سے چھین لے مکی ان سے ہاں اللہ یہ نہیں کہتا ان یحمل اٹھا لے ان یاخذ لے لے اللہ کہتا یس لب بلے بلے یس لب او تمہارے معبودوں سے مسلی یہ مکھی چھین لے او تمہارے معبود تو اتنے عاجز ہیں مکھی بھی ان سے چھیننا چاہے تو چھین سکتی ہے وہ تو اتنے عاجز ہیں کہ مکھی ان سے چھین لے شیئن تو لا یستن کے زو اس کو واپس نہیں لا سکتے چھین لے ایک ذرا سا مکھی نے چھینا چھین کے کھا گئی سارے پیر فقیر زور لگا لیں مکھی سے واپس لا سکتے مکھی سے واپس لا سکتے کوئی نہیں کوئی نہیں اور تمہارے معبود تو اتنے عاجز ہیں اور مکھی کو پیدا کرنا تو درکنار مکھی جو چھین کر لے جائے اس سے واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ جو واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ تمہیں بیٹے کیا دیں گے تمہیں بیٹیاں کیا دیں گے زوفت طالب والمطلوب پکارنے والا بھی کمزور ہے جس کو پکارا گیا وہ بھی کمزور ہے وہ سمجھے نہ مرید کچھ کر سکتا ہے تے نہ پیر کچھ کر سکتا ہے نہ بکرا چترا دین والا کچھ کر سکتا ہے تے جدے نہ تے دے رہا ہے وہ بھی کچھ کر سکتا نہیں ما قدر اللہ اللہ کہتا ہے یہ مشرک بڑا پلیت ہے بڑا بے قدرہ ہے یہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی حق کا قدر ہی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی جو اللہ کی قدر کا حق تھا انہوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی اللہ لقوی عزیز ان کے معبود تو ضعیف ہیں پر اللہ قوی اللہ قوی عزیز یہ قوی عزیز کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں ان اللہ قوی تو عبادت اسی کا حق خالص ہے نہ غیر قوی و غیر عزیز کا تمہارے معبود غیر قوی غیر عزیز اللہ قوی عزیز عبادت حق ہے قوی عزیز کا اس کے ساتھ غیر قوی غیر عزیز کو شریک نہ بناؤ اللہ یستفی تتمہ دلیل اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے رسولن کئی رسول بھیجنے کے لیے جو تم کو بھی مسلم ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے بھی رسول چن لیتا ہے بشریت انبیاء بشر کو بھی رسول بنا دیتا ہے بشر کو بھی رسول بنا دیتا ہے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ وہ یہ سننے والا دیکھنے والا یہ نہ کہو کہ یہ بشر ہے یہ رسول کیسے بن گیا بشر بھی ہو رسول بھی ہو سکتا ہے وَإِلَّا تُرْجَوْ الْأُمُورُ یا ایو الذین آمنوا یادہ مضامین سورت اجمالن اے ایمان والو ارکعوا للہ فاسجدوا للہ وعبدوا ربکم سب کچھ رب کے سامنے سب کچھ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَحِدُوا جَلَالَيْنِ لَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ الْكَبِيرِ وَفَعَلُوا الْخَيْرِ اور خیر کے کام کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ اشارہ بس ہوئی حکم جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنا چاہیے وَاجْتَمَعَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں کی ہے مِلَّةَ أَبِيكُمْ یعنی الزمو لازم پکڑو ملت ابیکم ابراہیم. اشارہ بس یہ دلیل نقلی ملت ابراہیم بھی کہتی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. وہ سماکم المسلمین, اس نے نام رکھا تمہارا ماننے والے عقیدہ و عمل میں, مسلم جھکنے والے عقیدہ و عمل میں. من قبلو نزول قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام توحید والوں کا نام مسلمین تھا. وفی حاضا, اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین, یعنی عقیدہ میں عمل میں ہر چیز میں اللہ کے سامنے جھکنے والے, اللہ کے سامنے جھکنے والے. لیکون الرسول شہیدن علیکم, تاکہ ہو جائے رسول شہیدن حق بتانے والا, حق بیان کرنے والا تم پر. وتکونو, تم ہو جاؤ شہداء علی الناس, تم ہو جاؤ لوگوں کو شہادت دینے والے, حق سنانے والے, توحید سنانے والے. پیغمبر توحید تمہیں سنائے گا, تم توحید لوگوں کو سناؤ گے. فاقیم الصلاۃ, پھر قائم کرو نماز کو, دو زکات, واعتصموا باللہ, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. ہوا مولاکم, وہی ہے کارساز تمہارا. فنیم المولا ونیم النصیر,